Είστε αποσυντονισμένοι με τους διάτρητους ΑΕ. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε position difficile αριστερούς και δεξιούς, θρησκόληπτους και άθεους, πουριτανούς και προοδευτικούς, γαβράκια και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε τον browser ή να πατήσετε stop στο MP3 σας. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξώδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να μας στέλνετε στα Nublox μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση! Pod Show 20. Παρασκευή και 13. Οι δύο δασκοδιακόπτης μαζί σας. Ένα τρόπο για να απολαμβάνουν περισσότερο την ανάγκη τους εφήβραν δύο άνδρες, φανατικοί οπαδοί της μπίρας στο Βέλγιο. Τη διαδραστική τουαλέτα. Πρόκειται για μια μετακινούμενη τουαλέτα η οποία φέρει την επωνυμία Place to Pee. Το πρωτότυπο της συγκεκριμένης τουαλέτας είναι ότι οι χρήστες της πρέπει να μπαίνουν 2-2, ούτως ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν πλήρως τη μοναδικότητά της. Ποια είναι αυτή? Όση ώρα οι χρήστες κάνουν την ανάγκη τους, έχουν τη δυνατότητα να παίξουν video games, χρησιμοποιώντας ως κοινό άξονα γύρω από τον οποίο θα κινηθούν τη λεκάνη και το όπλο, το μέσο που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν για να ορίσουν. Όλα αυτά συμβαίνουν με τη βοήθεια ειδικών αισθητήρων που υπάρχουν σε κάθε λεκάνη. Βλέπουν επίσης την κάθε τους κίνηση στο μόνιτο που υπάρχει μπροστά τους και συγκεκριμένα στο ύψος των ματιών τους. Από το Βέλγιο, για τους διάτρητους ΑΕ. Καλή η τουαλετίτσα αυτή, καλή φάση. Πολύ καλή, αλλά για τις γυναίκες δεν έχει βρεθεί κάτι. Τώρα που θέλετε ισότητες και τέτοια, κάποια στιγμή θα κατουράτε και όρτες. Πρέπει να βρω ένα ηλεκτρονικό να φτιάξει μια ωραία τουαλετίτσα με αισθητήρες ανάλογα πολύ για το ασθενές φύλλο. Είναι. Πώς θα το κάνεις αυτό, κουνιέσαι ή θα κουνιέται από κάτω? Δεν γίνεται. Βλέπεις την άλλη περπατάει στον δρόμο. Τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα. Συγγνώμη, δεν μπορούν να βρουν. Εκεί δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Στο περπάτημα. Μπράβο, να το χρησιμοποιήσει και αλλού. Α, το τακατούκα. Το τακατούκα δεν θα περπατάει. Τακατάκα από τη μια μεριά και τακατάκα από την άλλη. Δεν γίνεται. Δεν θα περπατάει τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή. Θα πέσει. Αυτή η τουαλέτα έχει αισθητήρες δεξιά-αριστερά και παίζει σαν arcade game. Κατουράς δεξιά, στρίβει δεξιά. Στο monitor βλέπεις πώς πας την αποδοσή σου, το σκορ σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και ψηφοφορία από ό,τι είδα. Το 2-2 μου άρεσε. Ναι, πρέπει να παίζει για να παίζει διπλό ρε παιδί. Βέβαια. Υπάρχει ανταγωνισμό. Το multiplayer είναι το ωραίο. Έχει και ψηφοφορία, την ιδέες. Βγάζει φωτογραφίες. Είδα στο βίντεο είχε Μπάρακ Ομπάμα και Χίλαρη. Και κατουρούσες ποιον ήθελες, ποιον δεν ήθελες. Οπότε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν για τις εκλογές, ρε παιδί. Κάλο. Να στήσουν τέτοιες εκλογές. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο? Μια χαρά θα ήταν. Στα exit polls. Μια ερώτηση, μετράει τίποτα άλλο ο αισθητήρας? Για μέγεθος. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν έχει νόημα. Έπρεπε να έχει και μια καμερούλα να δείχνει έξω στο κοινό. Να λες αυτός μου κάνει ή δεν μου κάνει. Θα του μιλήσω ή δεν του μιλήσω. Θα υπάρξει προοπτική ή όχι. Καλό αυτό. Μπορείς να το κάνεις μία τουαλέτα για τους άντρες, μία τουαλέτα για τις γυναίκες και να γίνεται παιχνίδι. Έτσι, μπράβο. Συνήθως η τουαλέτα αυτή στείνεται σε αγώνες σκι, σε συναυλίες, σε τέτοιους χώρους. Ναι, να έχουν πιει πολύ την πύρα και να μπορούν να πηγαίνουν. Μπυρόβι τη δημιουργήσανε. Βέλγοι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Πάμε. Να μην πούμε για τους ανθρώπους που θέλουν να στείλουν κάποια τραγούδια που έχουν. Να πούμε. Να πούμε λοιπόν, όποιοι έχουν κάποιο φίλο σε κάποια μπάντα ή έχουν δικιά του μπάντα, μπορούν να μα στέλνουν τα τραγουδάκια του, ώστε να τα προσαρμόσουμε στην εκπομπή. Ένα mail είναι όλη η δουλειά. Ναι, ένα mail και καμιά φωτογραφία, ξέρω εγώ, είναι φιλικό το συγκρότημα. Και τα αρσενικά μα κάνουν. Και τα αρσενικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Αυτό θα είναι μεγάλο. Να αλλάξουν οι έδρες όπως κάνανε South. Και να κάνουν επιτέλους και εδώ το full mouth. Καλημέρα Βαρβάρα. Εσύ κι βεβαιώσεις. Δεν ανέχομαι για να έρθεις. Δύσκολη να πληρώσεις. Δεν θα πουν τα νοσήλια. Το είπαμε όλοι. Όπως και το νομοσχέδιο θα πουν στη φορμόλη. Να μου ζήσεις Βαρβάρα. Συγγεί καθηγητές σου με τα ιατρία έξω. Και εδώ τις ποινές τους. Με την αδιαφορία και το τζαμπουκά τους. Αλήθεια έτσι φέρονται αυτοί στα παιδιά τους. Συνελεύσεις με γράφουνε στο άπειρο. Στο αδίνω σε χαρτί. Όλα έτσι τα ζητάνε. Αφού δεν τα διαβάζουνε, τι θέλουν και ρωτάνε. Κύριε Αμελιβέπ, κύριε διευθυντή, πριν πάτε στα ιατρία σας, ελάτε από σχολή. Αποσχολείτε την κατάσταση. Αλλάξτε τα προγράμματα. Μη βάζετε τα γέλια. Εδώ είμαστε για κλάματα. Άσε ιατρείο λίγο. Ξεχνά την κονόμα σου. Αλλάξε τη σχολή. Μη φτιάχνεις την εικόνα σου. Κατέβα στο υπόγειο. Μίλα στα παιδιά σου. Μη μίλα με μίσος. Δεν θα φάμε τα λεφτά σου. Ποια δοντιατρική σχολή. Μου λέτε ποια προγράμματα. Ποια πτυχία αξίας. Ποια Ευρώπη. Και ποια γράμματα. Πού είναι η ευθύνη. Πού είναι η δουλειά σας. Κύριοι διευθυντές. Χάσατε την αλιά σας. Βαρβάρα, συγγνώμη. Πρόεδρε, εσύ κινείς τα νήματα. Αφού είναι όλα ρόδινα, γιατί έχουμε προβλήματα. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μα έχω όραμα. Εγώ που μένω κέντρο, και όχι εσύ που σε πανόραμα. Σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν και λύσεις. Αν όμως θες και εσύ, να κάτσεις να βοηθήσεις. Τα ξέρεις τα προβλήματα. Τα ζεις και εσύ μαζί μας. Εσύ με στα χαρτιά σου. Και εμείς με στο πετσί μας. Σχολή μου σε βιάζουν. Και εσύ το ευχαριστιέσαι. Σαν έρχονται οι ξένοι, βάφεσαι και κοιτιέσαι. Σουτάζουν πάντα έδρες. Δεν δίνουν βιβλία. Σου κλείνουν τα φουαγέ σου. Για να χτίσουν μια γραφεία. Άντε γεια σου Βαρβάρα. Φεύγω να ηρεμήσω. Αυτά που μου αξίζουν. Όμως θα διεκδικήσω. Θέλω στη σχολή μου να φέρουν κονδύλια. Δεν είμαι από αυτούς που περιμένουν τα νοσήλια. Βαρβάρα. Από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας νεαρός πέσπασε από τάφο νεκροκεφαλή με τη δικαιολογία να το χρησιμοποιήσει σαν αργυλέ για να καπνίσει μαριχουάνα. Επίσης, από τον ίδιο τάφο απέσπασε τα γυαλιά και τη γραβάτα του νεκρού. Η χείρα του εκλειπώντος δεν ζήτησε παραπάνω λεπτομέρειες από την αστυνομία, καθώς δεν ήθελε ανάμειξη με το θέμα. Πώς σου φάνηκε αυτό τώρα? Για την νεκροκεφαλή. Όχι, για την γραβάτα και τα γυαλιά. Νεκροκεφαλή μου κάνει εντύπωση. Έλα ρε. Για πες, πώς καπνίζουν εκεί μέσα? Ξέρω εγώ κάποιος τρόπος υπάρχει. Επειδή μου υπάρχουν διάφορες κατασκευές με ναργιλέδες. Για πες μία. Με μπουκάλι. Αυτή είναι η κοινή. Θεσσαλή. Άρη. Δεν μου έρχεται κάτι τώρα. Καλά. Πάντως το παλικάρι βγήκε ψυχολογικά άκυρο. Βγήκε. Ναι, πέρασε από γιατρό κανονικά. Γιατί ήθελε και γιατρό για να βγάλει συμπέρασμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Έλα ρε τώρα. Το κάνουν πολύ βασικά. Έχω ακούσει για περιπτώσεις που παίρνουν, τα κάνουν κυροπηγία, τα βάζουν, μιλάνε. Σφάζουν κότες. Κοκόρια. Ναι, τι είναι τα κοκόρια? Τα κοκόρια τα κανονικά ή τα κοκόρια τα του... μεταφορικά. Του Σεριανόπουλου. Κόκκες. Ναι, κόκκες. Κρίμα το Νικολάκη, κρίμα. Τώρα το συζητήσουμε για τον Νικολάκη. Έχει συζητηθεί πολύ, μην το συζητήσουμε κι εμείς. Την τρίχα τριχιά έχουν κάνει. Έλα, απλά γλίτωσε. Λόγω σεισμού. Ναι, τον έφαγε η επόμενη είδηση. Καλά κάνει που γυρνάνε πάντα σε παιδί με τα θέματα. Φαντάζω ότι να μην είχε γίνει σεισμός και να μην υπήρχε κάποιο θέμα, πόσους μήνες το συζητάγανε. Επίσης, αν δεν είχε γίνει σεισμός, δεν θα είχαμε δύο νεκρούς, τόσο τραυματίες. Δες το και έτσι. Ναι, θα μπορούσε. Ρε παιδί μου, εντάξει. Okay, πάντα υπάρχουν θύματα. Το θέμα είναι ότι εκεί με τους καταβλακιώτες, ρε παιδί μου, sorry που τους λέω κιόλας έτσι. Δεν ξέρουμε ότι έχει ένα κόλλημα. Ναι, ότι. Όλα τους έχουν τύχει, φωτιές, τώρα να έχει ο σεισμός. Είναι μουτζωμένοι από το Θεό, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Η Φέστη έχει εκεί κοντά. Απέναντι στην Ιταλία. Μπορεί να έρθει η Λάβα, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν νομίζω. Έρε μωρέ, τι είναι για αυτούς. Η τύχη του Πυριώτη, άστο. Τι λέει? Δεν τη βλέπεις, πώς πάει. Έχουνε πάντως, ρε παιδί μου, είχανε μια οικονομία. Ξέρεις, πολύ τώρα, καλή, ναι, δυνατή. Τώρα κάει και γκρεμιστήκανε κιόλα. Τώρα σου λέω, η μόνη λύση είναι να πει το κράτος, αποκόπτεται η περιοχή αυτή, πιτεύουμε ένα ωραίο γκαζονάκι, το κάνουμε ένα τεράστιο γήπεδο του γκολφ. Να έρχονται, ρε παιδί μου, εκεί πέρα να παίζουν. Ο Κάρολος, ας πούμε, να έρθει. Ο Κάρολος, όχι ο Παπουλιάς, ο άλλος. Ναι, ο Παπουλιάς παίζει. Τι να παίξει ο Παπουλιάς, άμα σκύψει, το πιάσει στο λουμπάγκο. Ναι, γιατί ο άλλος, ο Κάρολος είναι πιο fit. Ναι, fit, την Καμίλα την πήρε. Σιγά τα μούτρα τώρα. Αυτή είχε τόσα χρόνια, αυτή πήρε. Τι να κάνουμε. Τι έχει να ακούσουμε τώρα? Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Άντε, πάμε να ακούσουμε. Είναι από το φίλο μας τον Τάκη. Ναι, ναι. Α, επίσης, από το φίλο μας τον Τάκη, τον ψάχνουν η υπόλοιπη μπάντα. Ας δώσει ένα σημείο ζωής. Ναι, Τάκη, μ' ακούς. Αν κάποιος τον ξέρει ή οτιδήποτε, ας τον ειδοποιήσετε, ρε παιδί μου, γιατί τον ψάχνουν. Κάτι ακούστηκε ότι κυκλοφορεί μια σελίδα του στο Facebook, αλλά τα παιδιά δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία και δυσκολεύονται να τον βρουν. Οπότε αν είναι και τον έχουν δίπλα τους, τον έχει ακούσει κανείς, θα τον ακούει ο ίδιος ο Τάκης. Ας ρίξτε ένα σήμα στα παιδιά που παίζουν εκεί πέρα τα μπουζούκια. Εκεί έξω περιμένει. στο σκοτάδι μοναχή. Μόνο αέρας, μόνο αέρας και βροχή. Μια γυναίκα από τη Ρουμανία που δεν άντεξε να ακούει πλέον τα κουτσομπολιά των γειτόνων πήγε στο γυναικολόγο της για να αποδείξει ότι είναι ακόμα παρθένα στην ηλικία των 60 ετών. Επισκέφθηκε λοιπόν τον γυναικολόγο, επιβεβαίωσε ότι είναι ακόμα παρθένα και της έδωσε και το ανάλογο πιστοποιητικό, το οποίο τυχοκόλλησε σε όλη την κοινότητα. Αρκετά κουτσομπολιά έχω ακούσει. Έλεγαν ότι κάθε λογής άντρας μπαινουβγαίνει στο σπίτι μου. Το να κουτσομπολεύω μια γυναίκα της ηλικίας μου είναι απέσιο πράγμα. Ελπίζω να το βουλώσουν όλοι τους τώρα, είπε η Ρουμούνα. Α, Τη Ρουμούνα την είδες, ε? Αγάμητη. Άστα να πάνε. Και πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό άκουσα, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Α, όχι, όχι. Μου φάνηκε λίγο περίεργο πάνω στην είδηση. Εκεί που έλεγε ότι με κακολογούσαν, ρε παιδί μου, κουτσομπόλευαν οι γείτονες. Επειδή μπαινόβγαιναν άντρες στο σπίτι μου. Ναι, μπαινόβγαιναν. Από άλλη δίωδο, λες. Από... Ναι, από την πίσω πόρτα, ρε παιδί μου. Πώς λέμε, το έχω δει πόρτο. Μήπως ήταν ο γιατρός Βαλτός. Πώς ήταν ο γιατρός που μπαινόβγαινε. Είναι και αυτό. Και το κάνανε λαμογιά. Παρθενογραφή με το εφάπαξ. Πες. Άμα έκανε καλό κρεβάτι το κομμενάκι. Και τσάμπα νομίζω. Το άκι μου άρεσε. Εντάξει, ρε παιδί μου, κομμενάρα. Μετά όλα τα. Α, να επισημάνουμε κάτι, ότι οι φωνές που ακούσατε δεν ήταν δικές μας. Δεν ήταν δικιά σου. Ήταν δική σου. Η γυναικεία. Ήταν δική σου. Το είχε, ρε παιδί μου, είχε ένα, ένα βογκιτό έτσι. Εγώ πάθος. Είμαι μέτζο σοπράνο. Η κοπελιά ήταν στάνταρ σοπράνο. Η ψήφωνα ζω και βάλε και βάλε. Χάλια ηχογράφηση. Η δικιά του ή η δικιά μας. Η δικιά μας δεν έχουμε, ρε παιδί. Αυτή η ηχογράφηση. Όχι, γιατί, για το οχητικό λέω, με τον οργασμό. Εντάξει, μωρέ. Α, να πω λίγο για τον οργασμό, θα το πω. Τον οργασμό αυτό. Μαζί με τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, με κάποια θεματάκια που έχουμε σήμερα, τα βρήκα σε ένα blog, 8 μάτι μου λέγεται. Όποιος θέλει να μπει να το δει, είναι με παύλες. Τέλος πάντων, θα το γκουγκλάρει, θα το βρει. Και εκεί μέσα βρήκα και ένα θεματάκι από το συντάκι, δηλαδή από τον οργασμό. Είναι ένα CD εκδίκησης, γαλλικής προέλευσης, το οποίο λέγεται το CD της εκδίκησης μαζί με. Πώς τα λένε και τα αυτιά, οτοσπίδες. Το βάζει, λέει, το καλοκαίρι που είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Αν είσαι κανένα μαλάκα γείτονα. Μπόλικου. Ναι, έχει διάφορα θεματάκια μέσα. Τρυπάνια, παιδάκι να παίζει βιολί, διάφορα πράγματα. Πα για καφεδάκι, το χώνει στην τσίτα. Πρέπει να έχει και ένα καλό ενισχυτή. Το χώνει στην τσίτα, γίνεται τη πουτάνα. Θα σου πω εγώ μετά ξανά, άμα ξαναβάλει ο γείτονα βλακεία. Και είναι πολύ ωραίο. Το να αλλάξει γειτονιά δεν το έχει σκεφτεί. Θα αλλάξω γειτονιά για κάθε μαλάκα γείτονα, πάντα υπάρχει ένα μαλάκα γείτονα. Έχει πάει πουθενά εσύ που δεν υπάρχει κάποιο δίπλα μαλακά. Είναι σαν το μύθο, έτσι. Ναι, ναι. Ο γείτονα και ο μύθο. Χρωστάνε να αφιερώσουν ένα από τα κομμάτια τους στις χανιώτισες ψόλες, τις λεγόμενες χανιόλες. Γιατί εξαιτίας αυτών δημιουργήθηκαν και οι Omicron Psi δεν είναι από τα γκρουπ που ξεχνάνε αυτούς που τους βοηθήσαν. Πάμε! Είσαι χανιώτισα, είσαι και ψόλα. Την είδες κομμένα, τα θέλεις όλα. Βασιλεύει ο αλήθωρος στη χώρα των τυφλών και η ψιλοπατσαβούρα στην πόλη των ψολών. Γι' αυτό και Σάββατο πρωί πρέπει να πας για ψώνια. Το μόνο σου ταλέντο εδώ και χρόνια. Περπάτα κουνιστά, το κεφάλι σκυφτά. Τα λιγούρια πολλά, γουστάρεις τρελά. Ό,τι μαλακία βρεις, πάρ' τα μαριτσούλα. Είναι τόσο γαμάτο να κρατάς μια σακούλα. Κι όταν πάει δύο, θα γυρίσεις τροχάδι. Έχεις μόνο 10 ώρες να φτιαχτείς για το βράδυ. Τις όλες φίλες σου ρωτάς, να μην είσαι η μόνη. Πάντα κρίσιμο το θέμα, απόψε φούστη με τελώνει. Και από πάνω πάντα ένα ξόβιζο μπούστο. Άλλη μια σκυλαγκόμενα με άθλιο γούστο. Στο κουμκαπί απόψε έχει πασαρέλα. Κάτω βρακί σου έξω και έλα. Βάλε κραγιόνια πολλά, 10 πόντους τα κούνι. Να περπάτας ξεβιδωμένη σαν τον καραγκούνι. Πρώτα απ' όλα ντε μεκ, έχει τσάμπα σφινάκι. Από εκείνον πως το λένε, το λιγούρι τον Άκη. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, τελικά στο ηλνόστρο. Πάρε αυτό το CD και εκεί που ξέρεις χώστο. Όμως τα καλύτερα, όπως και να το κάνουμε, συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την περίοδο που έρχονται οι τουρίστρες και καημένες οι χανιόλες έχουν ανταγωνιστούν ψόλες παγκόσμιας κλάσης. Ήρθε το καλοκαίρι, άνοιξε το Κώστα Κώστα. Να πας από νωρίς, να προλάβεις ξαπλώστρα. Για μούστρα, καφεδάκι φίνο. Δες και είχε στο χωριό σου φρεντούτσινο. Το βράδυ με τα μάξι, δε στυλ και μήλο. Ευχόμαι να στουκάρεις σε κάνα στήλο. Αν όμως γλιτώσεις, να πας τελικά γύρω στις δύο, που βάζει ελληνικά. Κούνα τον κόλο σου μωρί, να'ρθει κανένα βλαμμένο. Σώμα σφιχτό, με χαπάκια φτιαγμένο. Ρωτά διακριτικά, τι όδηγα η μάρκα. Δεν έχεις χρόνο να χάνεις με τον κάθε μαλάκα. 1800 κυβικά κόλο φτιαγμένο κάπο. Το φορέα μαζί σου, το πίσω κολλητό. Αλλά ξέρεις μωρό μου δεν είναι κάμπριο. Α, ας το μεγάλε, ας το για αύριο. Αν δεν βρεις κάτι καλό, υπάρχει πάντα και ο πρώην. Στείλε του πως τον αγαπάς. Ντοιν. Και αυτός φυσικά, σαν γνήσιο μπακούρι, θα έρθει να σου ριχτεί με τη μούρη. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η ζωή στα Χανιά, με ψόλες κούμενες που σου ετοιμάζουν φουστιά. Όμως οι όμικροψοι σας έχουν στο χέρι, αν δεν γαμηθείτε όλες, και καλό καλοκαίρι. Και τώρα πάμε όλοι μαζί να φωνάξουμε το σύνθημα των όμικρων ψή. Όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες, όλες ψόλες. Η 58χρονη γυναίκα που ζούσε σε ντουλάπα δωματίου βρέθηκε από την αστυνομία στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η γυναίκα είχε μπει κρυφά στο σπίτι και ζούσε μέσα στην ντουλάπα για τουλάχιστον 12 μήνες. Δεν είχα που να μείνω, δήλωσε η γυναίκα τη στιγμή της σύλληψής της. Ο 57χρονος Ιάπωνας, ιδιοκτήτης της ντουλάπας, πήρε γραμμή το γεγονός όταν συνειδητοποίησε ότι το ψυγείο του άδειαζε τόσο γρήγορα. Τσιτσαντσόν, Coca-Cola. Καλά, αυτοί πώς τη βγάλαν την πλάπα. Γιατί σφινωμένη ήταν. Μόνο έτρωγε. Κίνηση μηδέν, δεν θα πήρε. Γιατί τρώνε πολύ στην Ιαπωνία. Τι πολύ στην Ιαπωνία, κάθε εβδομάδα. Άδειε το ψυγείο του ανθρώπου. Βέβαια θα μου πει αν ήταν αυτό εσύ. Πέτσι και κόκαλο. Θα είχε μείνει η κυρία. Γιατί ρε. Δεν το γεμίζω το ψυγείο. Γιατί θα τρώσει πριν το βάλει στο ψυγείο. Είναι και αυτό μια άποψη. Πάντως έκανε βλακεία η κυριούλα. Θα έπρεπε, ρε παιδί μου, την ώρα που έλειπε ο άνθρωπος, θα ρίχνει κανένα σφουγγάρισμα, μήπως μετά έκανε καμιά διαπραγμάτευση. 57 αυτές, 58 αυτοί, θα τα βρίσκανε. Κονέ. Έτοιμο το κονετάκι. Μια χαρά. Σωστός. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα συμβαίνει το ίδιο και εδώ. Θες να ψάξω το παταρί. Όχι τώρα, σε μερικά χρόνια είπαμε. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό το τσιντζαντσόν που το κλείσαμε, τι ήταν. Α, είναι το κλασικό ανέκδοτο, το ξέρεις. Όχι. Πάει η Έλληνα στην Ομόνια σε περίπτερο και λέει τσιντζαντσόν κοκακόλα. Και λέει ο περιπτεράς, μια παγωμένη τι? Ανοίγω τα μάτια και βλέπω σκοτάδι. Κοιτάζω τον τοίχο και με πιάνει μια ζάλη. Φωτιά στο κορμί μου, συνέχεια με καίει. Και η ψυχή μου πονάει και τρέμει. Τον δρόμο τώρα προχωρώ. Όλοι με κοιτάζουν σαν να είμαι τρελός. Σε πρεζώνει λέμε, φύγε μακριά. Θέλουν παρέδωσε με τα φρικιά. Αντιδεμένος πάμε εδώ. Σ' αυτή την άδεισο να ζω. Τα λιβελώνα και φύγα. Αχ, δεν μου πάρε με ψηλά. Η ώρα τώρα είχε τρεις. Με τις πλέβες μου κυλάει αυτή. Καλιά της τώρα αφήνομαι. Θέλω πια να υποκρίνομαι. Η ζωή μου είναι μια κόλαση. Το τέλος έρχεται, υπομονή. Κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι. Σε άλλο κόσμο χωρισμένοι δε γιορτάζουνε ποτέ. Πού πάνε τα δώρα όταν χωρίζεις? Εμείς έχουμε το κακό ελάττωμα να τα γυρνάμε πίσω. Στην Αμερική όμως, ένα site κάνει χρυσές δουλειές αφού απευθύνεται σε όσους χωρισμένους θέλουν να ξεφορτωθούν τα δώρα του και το αζημίωτο φυσικά. Τρεις μήνες μετά τον τεμπούτο της, η ιστοσελίδα διαθέτει 3.000 εγγεγραμμένους χρήστες και πάνω από 600 κοσμήματα προς πώληση. Όλα συνοδευόμενα από μια προσωπική και συνήθως δακρύβρεχτη ιστορία, όπως γύρισα από τη δουλειά και τον βρήκα να το κάνει στο κρεβάτι μας με τον εραστή του. Αν δεν είστε προληπτικοί, ίσως βρείτε πράγματα σε καλή τιμή. Και η σελίδα που σαρώνει? exboyfriendjewelry.com. Εσύ δύο δε τα δωράκια δεν τα κάνεις όταν χωρίζεις. Πάντως δεν τα επιστρέφω, ούτε τα βγάζω προσπόρευση. Έχω μαζέψει αρκετά πράγματα αξίας, δεν μπορώ να πω. Έχω και μονόπετρο. Να το πουλήσεις. Ω, γιατί να το πουλήσω. Ήταν μια κίνηση. Ναι. Ξέρεις τι, πάω σε κανένα γάμο, το φοράω, λένε όλες. Πω, τι είναι αυτό. Α, ένα δαχτυλιδάκι. Μόνη σου, όχι δώρο. Μένουν όλοι, κάγιο. Μαλακία του site, της κατάστασης, παιδί μου. Δεν είναι ότι πουλάνε τα δώρα οι χωρισμένες. Είναι ότι τους τα κάνουν εδώ. Ναι, ρε, εσύ ξέρεις ποια είναι. Ανακύκλωση είναι το θέμα. Εκεί ποντάρει ο άλλος. Δηλαδή, δίνεις το δαχτυλίδι στη δάδε. Χωρίζεται. Ξέρεις φορές και έρα το στάνταρ σε κόβουν. Λοιπόν, ξαναπαίνεις το δαχτυλίδι. Κάτσε. Με εκθέτεις. Εγώ δεν έχω κερατώσει ποτέ. Ωραία, εντάξει. Το παίρνω πίσω. Έτσι, μπράβο. Και όχι από πίσω. Λοιπόν, ξαναπαίνεις το δαχτυλιδάκι εσύ αφού χώρισες και πας για πρώτα σιγά μου στην άλλη. Τώρα το θέμα είναι ότι το ακολουθεί και μια ιστορία, την οποία θα γνωρίζει η επόμενη. Γιατί δεν γνωρίζει. Ξέρει από πού το πήρε. Έτσι δεν λέει, ότι ακολουθεί από μια δάκρυπτη ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό μου το αγοράζει. Δηλαδή, α, ωραία, μόνο αγοραστή. Και το αγοράζω. Τώρα θα είναι η άλλη τόσο τρελή και να μπει να τα συγκρίνει μέσα. Δεν θα φαντάζεσαι άμα έχει ρίξει κατάρα όλο το φιλίδι. Πάει. Αυτό το φιλίδι έχει ρίξει κατάρα. Τι θα τη ζήσει. Την κόμενα. Πού το λε, που ήταν και χαζέ έχουν τι φίλε τη Ισπανία. Έτσι λένε. Έτσι. Θα το γιώσει. Όχι, γενικότερα. Για του άντρε τι λένε και έχουν τι φίλε τη Ισπανία. Η Κλάιν. Κλάιν Μάιν. Α, δεν είναι. Ε, εγώ πάντως έχω μια φίλη η οποία άκου τι έκανε. Ενώ ήτανε με τον τότε γκόμενο. Γέννανε ρε παιδί μου, σε δυνατό μια τσίκλα. Έχει τσίκλα, την έπαιρνε. Τη μάσαγε και το βράδυ τη μάζευε σε κουτάκι. Είχε μαζεμένα στις τσίκλες σε κουτάκι. Δηλαδή, πόσο άκυρος μπορεί να είσαι. Μάζευε και καπότες. Όχι. Κοτάλα. Όχι. Στην τσίκλα, είχε ένα μια ημονή στην τσίκλα. Μόνο τσίχλες. Εντάξει, είχε μήπως... και το υπόλοιπο δώρα, ήτανε κουκλάκια, τσίχλες... λουλουδάκια. Τσίχλες που της είχε δώσει. Αυτός για να μασίσει εκείνη, ναι, ή ναι, που ναι. Μασούσε εκείνος. Εκείνη της είχε μασίσει. Της μάσαγε και της κράταγε. Λες να μου λέει ψέματα. Ναι, της κράταγε. Παιδί μου, είδα το κουτί. Είδα το κουτί. Και τι σου είπε. Απερπισία. Ρώτησε την αυτές είναι από τον Τάδε. Έλεος. Εντάξει, κόλλημα χοντρό τώρα, 7 χρόνια. Τρία τον θες, τέσσερα είσαι μαζί. Όχι, εσύ. Τρία χρόνια τον ήθελε, τέσσερα χρόνια τα είχανε. Οπότε καταλαβαίνεις. Του τσομπολίστηκε. Εντάξει, τώρα μην το πω, αφού είναι αληθινή ιστορία. Όπως τώρα που ανέφερε τις τσίχλες, την άκουσε την είδηση για το ηρώδιο. Για πες. 25 κιλά τσίχλες μαζέψαν. Εγώ άκουσα 2 κιλά παραπάνω, 27. 27? Κάπου εκεί πάντα. Κάποιος κάνει λογοκρισία. Εντάξει. Έχω ακούσει επίσης ότι και τα τακούνια καταστρέφουν τα μάρμαρα εκεί πέρα στο ηρώδιο και τα λοιπά. Ναι, γενικά είμαστε πολύ γύφτοι σαν εθνικότητα. Την τσίχλα πάντως, αυτό που λες, νομίζω ότι τη βρίσκουν περισσότερο σε πληθώρα στις VIP θέσεις. Βέβαια, εγώ δεν κάνω τίποτα. Αλλά πάνε εκεί πέρα και μας φουλάνε. Και τις πετάνε κιόλας. Και εσύ τα σκάς. Πας τέρμα πάνω Θεού, πιάνεις ουρανό και νομίζω ότι τον σαξοφωνίστα θα του έρθεις φάτσα με φάτσα. Η φιλινάδα σου δηλαδή. Θα χρησιμεύρε παιδί μου σε κάτι τέτοια. Εντάξει, δεν είναι και κατσίκα η κοπέλα. Ναι, δεν μας σου λέει. Ναι, ρε παιδί μου, θα τσίγε εδώ, θα μπαίνα στην παράθεση. Γιατί δεν μπορούμε να καπνίσουμε, να πιούμε, να πάμε διαστατικά. Δώσε μου μια τσίχλα, θα λέει στο μάτι. Θα ξέδινε ο μάγκα τσίχλα, άλλο μαλάκι αυτό. Τουλάχιστον οι τσίχλε έρχονται πιο φθηνέ από τα μονόπετρα. Α, τη είχε και μονόπετρο. Ναι. Big bubble. Όχι. Πάλι. Κοίτα δέκτης. Θα της έδινε την τσιχλίτσα, τα μασούλα για αυτή. Τσουκ, μετά στο κουτάκι. Μια χαρά. Τι να σου πω, αδιανόητο μου φαίνεται αυτό. Για την τσιχλά. Όσο κόλμα και να έχεις. Δηλαδή, εγώ το MP3 player τι πρέπει να το κάνω. Να το πετάξεις. Όχι. Παίζει καλά, έχει πολύ καλό ήχο. Μπορείς να το χαρίσεις, ρε παιδί μου. Όχι, δεν το χαρίσεις. Γιατί δεν τα δίνεις πίσω. Παιδί μου, ποιος ο λόγος να χαρίσει το δώρο. Έκανε μια κίνηση ο άνθρωπος. Εσένα σε εξυπηρετεί. Κάθε μέρα από το 20 αυτή είμαι. Μια χαρά. Ποιος ο λόγος. Γιατί δεν το χαρίζει, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί να το χαρίσω. Τα δώρα, γενικά μονόπετρα και τέτοια. Αυτό στο μέλλον θα δω. Μπορεί να κάνω κανένα παιδί, κανένα νύψη, καμιά βαφτιστήρα. Έχει το μονόπετρο. Όλο για κάποιο θα πάρει. Φορά το μονόπετρο μετά. Και στον επόμενο ρε παιδί μου που έρχεται, άμα έρθει κανένα δηλαδή. Όχι, ρε, είναι στο κουτί του το μονόπετρο τώρα. Δεν το φορά. Μόνο μου σου είπα, μα πάω σε κανένα γάμο. Έτσι. Για κόσμημα, να πάρει κάτι τέτοιο. Καλό. Και πα στο γάμο και είναι και ο καινούργιο, ο νυν. Εντάξει. Δεν ρωτάει τι και πώ. Ήταν δανεικό. Δανεικό. Έλα τώρα, μωρέ, δεν μπορεί να βρει ψέμα τώρα κι εσύ. Γυναίκε είμαστε. Εμεί, εσεί. Ναι, κάτι ακούγεται. Ναι, έχετε μια αγαθοσύνη πάντω. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί τομάρια. Τα κοινώ γουρούνια. Ξέρεις, οι άντρες είναι γουρούνια και σκιά τάκα. Του λένε και για τους άντρες. Ναι, γενικότερα. Αλλά υπάρχουν και κάτι που κλίτσες που το ψέμα το έχουν στην τσέπη. Καλά, αυτό που λέω εγώ τώρα είναι αθώο. Εγώ τώρα πιστεύω ότι είναι όλες έτσι. Τώρα ψέμα. Γιατί. Τώρα δεν αρχίζει. Μη μας εξομοιώνεις με γενικότητες. Θα αρχίσουμε τώρα. Μη μας εξομοιώνεις με γενικότητες, το τονίζω. Τέτοιου είδους και γινόμαστε λίγο καρτίνες. Καλά, εντάξει. Άποψή σου, άποψή μου. Δηλαδή θα μας κόβουν και θα μας πείσουν σωστά. Γιατί καλύτερος είναι ο Λιάτσος. Με τον Λιάτσο θα συγκριθείς. Όχι, αλλά από το τίποτα. Λαμπύρι. Δεν την μπορώ. Τατιάνα. Δεν την μπορώ. Ούτε αυτή. Ποια άλλη. Α, το άκουσες το κορυφαίο. Καλά, καταπληκτικό, έλειωσα. Λέει για τη μελέτη, ρε, κάτι έχει πρόβλημα. Υγεία. Ναι, ναι, κάποιο πρόβλημα υγείας και απέχει εδώ πέρα και λίγο καιρό από ό,τι άκουσα. Και βγάλανε οι δημοσκοπήσεις, τα παιδί μου, τον. Ποια τη λένε εταιρεία. Οι δημοσκοπήσεις της AGB, ναι. Τώρα που κάνει το team εκεί πέρα, είναι καμιά δεκαριά μαλάκες που μιλάνε. Πώς κάνουμε κι εμείς. Έχουν περισσότερη ακροματικότητα από ό,τι είχαν με τη μελέτη. Έλα μωρέ, εντάξει κοπέλα, περαστικά να είναι. Επίσημα. Καλά, εντάξει, περαστικά ρε παιδί μου, άσχετο αυτό. Τώρα μιλάμε για το θέμα της εκπομπής. Showbiz, αγόρι μου, λάσπη, ρίξε λάσπη. Και όλα πάνε καλά. Κοίτα, κερνάουν το γλουσίνα. Τι έλεγε. Μαλακίες, βασικά παίρνει τηλέφωνα. Αυτό το θα με καταλάβετε, το κλασικό. Που έκραζε ο Κελαζόπουλος. Παίρνει τα τηλέφωνα. Καλά, δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, αυτό μπορεί να φέρει το τηλέφωνο, ρε παιδί μου, η γραμμή να κόβει κάποιες συχνότητες. Και εσύ, κορίτσι μου. Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Αλλά έκανε το εξής τραγικό, ρε παιδί μου. Παίρνει κάτι, μιλάνε εκεί πέρα, δεν το καταλαβαίνει. Μπορεί να το καταλάβει να έχουν κάνει τα ή και τα ου. Το παίζει βλάχα, ρε παιδί μου, το χωριό και έτσι. Οπότε δεν το καταλαβαίνει. Οι άνθρωποι λέει ενοχλώ, πονάνε τα πόδια μου, πονάνε τέτοιο, λέει μια υγεία σήμερα. Α, καλά, λέει, να μην ενοχλώ και το κλείνει. Και πετάει την ατάκα. Δεν θέλω τώρα να ενοχλώ τον κόσμο. Έχασε την τηλεόραση η κυρίουλα. Δεν ήταν να μίλησε εκεί πέρα τρία λεπτά. Έχασε και το DVD και την τηλεόραση. Πολύ, πολύ κάποιο. Πήρε κάποια άλλη. Και τη έκανε την ερώτηση τώρα με το γιούρο άντρα σα: πώς τα πάτε, είστε πιο μακριά, πιο κοντά. Λέει: όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, όλα καλά, βέβαια. Πριν τον αγώνα. Όχι, πάντα μετά. Ειδικά αν έχει κερδίσει. Κοίτα να δει που πηδάει ο κόσμο με το γιούρο. Γιατί ξέρει, έχει βγει έρευνα ότι δεν. Δεν πηδάνε. Εγώ άκουσα κάτι καλύτερο σήμερα. Είναι όπως λέει με το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» με τη Δημητρούλα. Δημητρούλα και τον Αθερίδη. Ναι, ναι, ναι. Έβλεπε αγώνα ρε παιδί μου, ποδόσφαιρο. Οπότε πάει η Δημητρούλα δίπλα, βάλε λέει τον μπάκαλο λίγο. Και μπάκαλο τώρα σήμερα, βάλε λίγο τον μπάκαλο, άσε με τον μπάκαλο και τα λοιπά. Συνεχίζει αυτό σαν αγώνα, οπότε γυρνάει η Δημητρούλα, λέει «Αχ, αυτός με το 3, ποιος είναι αυτός με το 3, τι πέδαρος είναι αυτός με το 3, γυρνάει όλοι, αχ, τέλειος αυτός με το 3. Οπότε γυρνάει ο Θερίδης, βάζει πάγκαλο. Τι πάγκαλο λέει. Πάλι τον άλλο να δούμε τον αγώνα. Όχι, πάγκαλο θα δούμε τώρα. Είναι ένας τρόπος για να γυρίσει. Το έχω πάρει σε κινηματογράφο. Τι άλλαξε, ναι. Σ' άρεσε ο Τζόνι Ντεπ, βγήκα μέχρι με μούτρα. Συγγνώμη, ρε παιδί μου, άμα δεις τον Τζόνι Ντεπ, δεν θα πεις ότι είναι ωραίος. Όποιον και να έχεις δίπλα. Εντάξει, μια αλφα φάτσα. Μπορείς να τσακωθείς γι' αυτό. Για τον Τζόνι Ντεπ. Ναι. Πολύ πλάκα ο νεαρούλης που κυκλοφορούσε. Άστα να πάνε. Πάλι καλά. Καλά που δεν λέμε ονόματα. Πάλι καλά, πάλι καλά. Και με πιάνει χθες βράδυ μεθυσμένο η τροχέα. Και με πιάνει χθες βράδυ μεθυσμένο η τροχέα. Κρατητήριο κρύο, παρανομία παρέα. Αχ, Βαρβάρα, σε χάνω. Αχ, Βαρβάρα, μου λείπεις. Στο κινητό δε σε πιάνω, με καταλείπεις. Με μία απέναντι μου, μία μέα ωραία και μια νοικοκύρουλα που τη λες Πυριδούλα. Διπλαμένη αλήκη που έχει στήθος φυρίκη κι απ' την άλλη Ελένη πολλές όρουχα πλένει. Έχω και από πάνω τη γογό παίζει πιάνο κι από κάτω η μέρη που για ζώδια ξέρει. Θα ρωτήσω τι βάζω, πόλο κλαίει για τον Άσο. Να μου πει το φλιτζάνι αν θα πιάσεις λιμάνι. Να μου πει αν θα γυρίσεις, αν θα έρθεις να με βρίσεις, αν θα έρθεις για να μείνεις. Λίγα μου δίνεις. Αχ, Βαρβάρα, σε χάνω. Τώρα δεν έχω σήμα. Η μπαταρία τελειώνει. Με πάνε στο τμήμα. Αχ, Βαρβάρα, σε χάνω. Αχ, Βαρβάρα, μου λείπεις. δεν σε πιάνω. Με καταλείπεις. Τώρα απέναντι μένει μια γριούλα μεγάλη και μια νοικοκύρουλα από τη Σενεγάλη. Δίπλα πάντα η Αλίκη, τώρα με σιλικόνη. Κι η Ελένη τα πάντα στην ταράτσα απλώνει. Υγωγώ από πάνω, τώρα παίζει το τέφι. Και η Μέρη σταμάτησε να κάνει πια κέφι. Θα ρωτήσω τη Βάσο που άντρα πήρε τον Άσο. Στο φλιτζάνι, αν θα πιάσεις λιμάνι. Να μου πει αν θα γυρίσεις, αν θα έρθεις να με βρίσεις, αν θα έρθεις για να μείνεις. Πόσο λίγα μου δίνεις. Να κάνει πια κέφι. Θα ρωτήσω τη Βάσο που άντρα πήρε τον Άσο. Να μου πει στο φλιτζάνι αν θα πιάσεις λιμάνι. Να μου πει αν θα γυρίσεις, αν θα έρθεις να με βρίσεις, αν θα έρθεις για να μείνεις. Πόσο λίγα μου δίνεις. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της, αν και η πρώτη, άλλο ένα ακόμα 40 λεπτό, θα το πηγαίνουμε έτσι με 40 λεπτά, λογικά μια φορά την εβδομάδα. Μπορεί και μια φορά το μήνα. Αναλόγως τα κέφια μας και τις ελεύθερες ώρες μας, που δεν είναι πολλές. Ναι. Business μας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, όχι γραπτά, θα είναι κλειστά τα γραπτά σχόλια, μπορείτε να μας στέλνετε μόνο σχόλια audio. Θα ηχογραφείτε το MP3 και θα το στέλνετε στο diatriti@gmail.com. Επίσης θα λειτουργεί και GTalk για όσους έχουν Gmail. Θα μας κάνουν ένα ad στο GTalk τους. Θα τους κάνουμε accept. Και από εκεί και πέρα θα μπορούν να μας στέλνουν voicemails, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και πιο εύκολο. Και πιο εύκολος τρόπος αν κάποιος δεν έχει τέλος πάντων για να ηχογραφήσει κάποιο μέσο, κάποιο πρόγραμμα. Και επίσης θα λειτουργήσει αν όλα πάνε καλά και υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Και live σχολιασμός, θα μπορείτε να μας κάνετε κλήσεις μέσω Skype κάποιες συγκεκριμένες μέρες και κάποιες συγκεκριμένες ώρες και να μιλάμε μαζί και θα παίζονται τα σχόλια σε επόμενες εκπομπές. Μια επισήμανση. Ναι. Ο Τάκης αν ακούει, να επικοινωνήσει. Ο Τάκης να επικοινωνήσει, γιατί καίγονται. Θέλουν να γράψουν τραγούδια, έχουν και δεν έχουν τη φωνή. Επίσης, όποιος έχει κάποιο podcast και θα ήθελε να παίξουμε κάποιο πρόμο του, ευχαρίστως να μας το στείλει, να το ενσωματώσουμε. Σήμερα θα κλείσουμε με το πρόμο του νηστεριού, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη στα τεχνικά ζητήματα πριν ξεκινήσουμε. Σπυράκο, thanks. Σπυράκο, thanks. Αυτά. Καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο. Άντε, καλή μας αρχή. Αφήστε τους άλλους να λένε. Εμείς έχουμε ράματα για τη γούνα τους. Mystery Podcast. Mystery Podcast. Το νέο ελληνικό podcast για όλα και για τίποτα. Με το Σπύρο Φλέρμαντς Μπαρούνι. Κοντά σας κάθε δεύτερη εβδομάδα. Ελπίζω. Βρείτε το feed μας στη διεύθυνση nisteripodcast.blogspot.com.